تو وانفقوا مما رزقناکم، اور رزق کا لفظ جو ہے قرآن مجید کی اصطلاح میں صرف مال کے لیے نہیں آتا، جو بھی کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ اللہ کا رزق ہے جو اس نے ہمیں عطا فرمایا. اولاد بھی رزق ہے، مال بھی رزق ہے، اور جو چیزیں ہمارے اندر رکھی ہوئی ہیں وہ بھی رزق ہے. وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے پہلے کہ تم میں سے کسی شخص کی موت کا وقت آ جائے اور موت آن کھڑی ہو. من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول، پھر اس وقت وہ کہے گا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، پروردگار کیوں نہ تو ذرا مؤخر کر دے اس موت کو مجھ سے تھوڑی سی دیر کے لیے. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، پھر میں سب صدقہ کر دوں گا، سارا تیری راہ میں خرچ کر دوں گا، کچھ نہیں بچاؤں گا اور صالح بن جاؤں گا. ظاہر بات ہے جب آدمی دیکھ رہا ہے کہ میرا تو اب یہاں سے کوچ ہے، تو یہ مال تو رہ جائے گا تو وارثوں کے لیے رہ جائے گا، میرا تو نہیں، لہذا اس وقت وہ تیار ہو جائے گا کہ اگر ذرا مہلت مل جائے. موت سے پہلے پہلے اسے خیال نہیں آئے گا، موت سے پہلے پہلے تو وہی لفظ جو سورہ تکاثر میں آیا الہاکم التکاثر، وہی الہا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، وہی لفظ ہے الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کیے رکھتی ہے محتاج کی طرف، اور مال اور مال اور مال اور مال، اتنی دولت ہے کہ 10 پشتوں کے لیے کافی ہے، لیکن مزید کا ہوکا پڑا ہوا ہے، مزید ملے مزید ملے مزید ملے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ جاتے ہو، اس وقت تک یہ جو تمہارے اوپر غفلت طاری کیے رکھتی ہے شے محتاط کی طرف. تو وہی یہاں پر فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ کیوں نہ تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر دے میرے اس وقت کو، اس موت کو. فَأَصَّدَّقَ، میں سب صدقے میں دے دوں گا، خیرات کر دوں گا، تیرے دین کے لیے لگا دوں گا. وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور میں تیرے صالحین میں سے ہو جاؤں گا، صالح بندوں میں سے ہو جاؤں گا. لیکن اللہ کا تبصرہ کیا ہے، وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہرگز اللہ مؤخر نہیں کرے گا کسی کے وقت کو. وہ اجل جب آ گئی، اجل معین، وہ موت کا وقت جو اللہ کے علم میں معین ہے ہر شخص کے لیے. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب اس کی وہ اجل آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ ہرگز ہرگز ہرگز کسی کے لیے، یہ لام اور نون کے ساتھ جو نفی آتی ہے یہ انتہائی تاکید ہوتی ہے، انتہائی تاکید. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ، ہرگز ہرگز ہرگز اللہ مؤخر نہیں کرے گا کسی کے موت کے وقت کو جبکہ وہ آ جائے. واللہ خبیر بما تعملون، اللہ خوب جانتا ہے یہ تم کر رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کوئی لمبی مہلت تمہیں اور دے دے گا تو پھر تمہارے اندر وہی عادتیں آئیں گی، تمہارے اندر نہیں بگڑے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر بس تھوڑی سی مہلت دی جائے کہ اس کے بعد ایک گھنٹے بعد پھر موت آ جائے گی، تب تو انسان سب کچھ دے دے گا. لیکن یہ ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے مہلت طویل ہو جائے تو پھر انسان جو ہے اسی طرح دنیا کا بندہ بن جائے گا، اور مال اور دولت اور حوث کا جو ہے وہ پجاری بن جائے گا. وذاتي كم أنميها بعلم يرفع الإنسان ويأسرني جمال الكون فيما أبدع الرحمن وأحسن طاعة المولى وأدي الفرض في إتقان.